audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 lutego, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego grozi, że europosłowie odrzucą projekt unijnego budżetu. O wydatkach wspólnoty na najbliższe lata dyskutują w Brukseli przywódcy państw członkowskich. Tomasz Kaczli, agent Tomek, spędzi 3 miesiące za kratami. Sąd aresztował go pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. W serwisie powiemy też, o ile wzrosną pensje w polskiej grupie górniczej. Związkowcy porozumieli się z zarządem. Ta propozycja jest nie do zaakceptowania, tak przewodniczący Parlamentu Europejskiego skomentował najnowszy projekt unijnego budżetu po 2020 roku, który przedstawiła Rada Europejska. O unijnych finansach debatują w Brukseli przywódcy 27. Dawid Sassoli powiedział, że liczy na pozytywny wynik prac w Radzie Europejskiej, ponieważ, jak dodał, nad obecną propozycją Parlament nie mógłby głosować. Ta propozycja jest nie do zaakceptowania. To seria cięć w tradycyjnych politykach. Ten projekt jest niewystarczający, by sfinansować nowe obszary, które Komisja Europejska wskazała Parlamentowi. Europejscy przywódcy przekonują, że to prawdopodobnie najtrudniejsze negocjacje budżetowe w historii. Część państw chce w obliczu Brexitu wprowadzić cięcia, inne, w tym Polska, opowiadają się za utrzymaniem silnej polityki spójności i polityki rolnej. Były poseł i agent CBA Tomasz K., znany w mediach jako agent Tomek, trafi na 3 miesiące do aresztu. To decyzja białostockiego sądu. Prokuratura postawiła Tomaszowi K. kolejne zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy. Na przestrzeni kilku lat przyjmował darowizny od członków najbliższej rodziny na kwotę bez mała 9 milionów złotych. Wszystko celem upozorowania legalnego pochodzenia tych środków. Również dokonywał transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości. Zdaniem prokuratury wszystkie te okoliczności wskazują na podejmowanie zabiegów ukrycia majątku przez podejrzanego. Mówił Paweł Sawoń z prokuratury w Białymstoku. Śledztwo dotyczy działalności Stowarzyszenia Helper, którym kierował Tomasz K. Uzyskiwało ono dotacje od gmin na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. Zdaniem śledczych z blisko 40 milionów złotych dotacji ponad 10 milionów przywłaszczył Tomasz K. i jego wspólnicy. Łowicz i Turek. W tych miastach zatrzymał się dziś Duda Bus. Prezydent Andrzej Duda ruszył autokarem w trasę po kraju. Duda Bus to ważny element kampanii wyborczej w Polsce, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Właściwie bez takiej wędrówki po Polsce, mówiąc kolokwialnie, trudno jest wygrywać wybory, dlatego że owszem, pan prezydent jest znany z mediów szerokiej publiczności, ale takie bezpośrednie kontakty mają swoją zupełnie inną moc, dużo większą niż przekaz medialny. Socjolog profesor Henryk Domański dodał, że podróż Duda busem po Polsce trudno będzie powtórzyć innym kandydatom. Trudno sobie wyobrazić nawet sama nazwa Biedroń Bus czy Kidawa Błońska Bus, to nie pasuje. Poza tym jest pierwszy z tym bus, w związku z tym z tego punktu widzenia chociażby zyskuje. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie z 2015 roku, no to z kolei na jego niekorzyść jest to, że tutaj oczekiwania musiały wzrosnąć, no bo jest znany z 2015 roku, poza tym jest prezydentem. Prezydent wykorzystywał już Duda Bus w kampanii wyborczej 5 lat temu, a tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Związkowcy, władze Polskiej Grupy Górniczej i rząd porozumieli się co do podwyżek. Płace mają wzrosnąć o 6%. Dzisiejsze rozmowy z udziałem strony społecznej, przedstawicieli zarządu PGG i strony rządowej ostatecznie zakończyły się sukcesem. Wynegocjowano 6% podwyżki płac. Jak ocenił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, takie porozumienie jest dobrym kompromisem. Jak zawsze tego typu negocjacje, one nie są łatwe. Ten kompromis, dobry kompromis został osiągnięty. Z kolei Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG, zaznaczył, że wypracowany kompromis wydaje się optymalny dla sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie spółka. Skończyło się to na 6%, nie skończyło się to na 12% i to jest dobra informacja. Podobnie porozumienie oceniał szef Śląsko-Dobrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jeśli chodzi o sekwencję płacową, to nic więcej z tej firmy na dzisiaj się wycisnąć nie da. Gdyby ktokolwiek mówił o tym, że da się 2-3% więcej uzyskać, no to przepraszam, ale jest to nieodpowiedzialne, to by pewnie groziło wtedy bardzo brutalną upadłością firmy. Przypomnijmy, związki zawodowe w PGG domagały się podwyżek płac o 12%. Dzisiaj wypracowano porozumienie, w myśl którego górnicy otrzymają 6% podwyżki wynagrodzeń. Dla Polskiej Grupy Górniczej oznacza to wzrost kosztów w skali roku o ponad 260 milionów złotych. Finał rozmów śledził Marcin Rudzki z Polskiego Radia Katowice. To był serwis Trójki.

No właśnie, zaśpiewała, a jednocześnie znalazła się w naszym studiu dzięki magii radia Ina West. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Tak się troszeczkę z opóźnieniem odzywam, bo najpierw się zapatrzyłam na tylną stronę okładki twojej płyty Girls, ale wydania winylowego. Potem uzmysłowiłam sobie, że patrzę na majtki, prawdopodobnie na twoje i jak gdyby cały czas ten proces zachodził w mojej głowie, a wtedy zapaliła się czerwona lampka i tutaj wszystko w sumie w jakimś sensie się dopełnia. Zaczynając od tyłu troszeczkę, to ta płyta w wersji winylowej jest dla ciebie jakiegoś takiego rodzaju spełnieniem, takim fetyszem. Złapałaś gdzieś po drodze swojego artystycznego i w ogóle życia i słuchania muzyki taką zajawkę na wydawanie na winylu, czy też słuchanie z winylowych płyt muzyki? Ja bardzo chciałam mieć swoje wydawnictwo w takiej trwałej formie. A przyszedł mi do głowy taki szalony pomysł na początku zeszłego roku, że moją płytę wydam w postaci czekoladowego krążka. I czekolada się została zjedzona w 300 egzemplarzach. Robiłam projekt crowdfundingowy, więc płyta ma wielu wydawców. Tam był załączony kod do ściągnięcia. I ten nakład się skończył. To było wyjątkowo wielkie wyzwanie dla mnie, ten projekt. Prawie niemożliwe, ale się udało. No i wtedy pomyślałam, bo dostałam również takie zapytania od fanów. Co teraz? Czy teraz będzie czarna płyta z czarnej czekolady? Tak, bo tam ta była biała, tego nie dodałyśmy. I można cały czas oglądać w sieci, jak różni ludzie konsumują ją z przejęciem. Tak, więc bardzo chciałam mieć to w takiej formie fizycznej, żeby udokumentować to i żeby wiedzieć, że to się naprawdę wydarzyło, a nie gdzieś rozpłynęło w naszych ustach bądź głowach. No tak, ale to dotyczy wyłącznie tej wersji czekoladowej, bo jednak wydaje się, że to w internecie i w tym świecie cyfrowym nic już teraz nie ginie. To znaczy trudniej jest się zgubić albo trudniej jest wymazać jakieś rzeczy. No i tam twoja muzyka na szczęście jest dostępna powyżej 300 kopii, które były z czekolady. No i co? I tego winyla, który jest rzeczywiście takim już materialnym dowodem, że płytę Girls nagrałaś, słyszysz jakoś inaczej siebie, swoją muzykę? To jest coś takiego, co się odmienia w przypadku analogowego nośnika? Tak, to było wielkie szczęście w ogóle trzymać płytę matkę w ręku. Po drodze przydarzyły się różne przygody, bo trzymając tę płytę i mając deadline... się. Niestety, znaczy na szczęście, nie. Ale mając deadline wydawniczy, okazało się, że kolejności zostały zamienione przez chochliki po drodze. I to zostało teraz wyprostowane? Czy opisy zgadzają się z kolejnością na płycie? Pytam w imieniu także Iwanki, bo będziemy z tej płyty grały, więc żebyśmy nie były wyprowadzone w pole. Tak, ja się bardzo uśmiałam. Potem zapłakałam i cierpliwie czekałam na kolejną płytę matkę i proces opóźnił się o 2 miesiące przez te chochliki. No bo to tak jest, że jak się wypadnie z kolejki w wytwórni czy w tłoczni, tak. No to potem trzeba czekać na swoją kolej. Wielu artystów, których poznałam dzięki temu, że pracuję w radiu, właśnie w pewnym momencie bardzo przeżywa swój pierwszy winyl, albo nawet tacy, o których nie myślałam, że w ogóle forma, w jakiej wydawana jest ich muzyka, ma znaczenie, to przeżywają. I lubię zbierać te wasze opowieści. Coś w tym musi być. Może kiedyś po prostu oddzielna jakaś forma radiowa powstanie na ten temat. No to tak jak powiedziałam, rzeczywiście postaramy się grać z płyty winylowej i może nie do odwołania, ale na pewno kilka utworów z tej wersji albumu Girls pojawi się na antenie. To był taki wstęp z rozbiegu, to może ja teraz powinnam zacząć tak jakoś tradycyjnie i klasycznie. Naszym gościem jest Ina West. To jest sytuacja, w której też powinnam wymienić liczne twoje umiejętności. Na ilu instrumentach grasz? Pierwszym był fortepian, ale... Ale później chwyciłam za gitarę basową i mój tata jest bębniarzem, więc jako dziecko biegałam wokół bębnów i bębniłam razem z nim. Jesteś też kompozytorką, autorką słów, producentką też mogę cię nazywać. Czy jesteś w obrębie muzyki, czego nie próbowałaś i co jeszcze jest przed tobą do spróbowania? Na pewno. Nowe instrumenty, które jeden z nich czeka na mnie w domu, analogowy mały syntezator, więc jeszcze dużo, dużo instrumentów do przetestowania i do opanowania. Ja bym się chyba chciała do końca życia uczyć jakichś nowych rzeczy, bo to sprawia, że dzieją się jakieś rzeczy pogranicza i nagle pojawia się magia i ścierają się przeróżne wizje, przeróżne wyobrażenia na temat instrumentów, brzmień. Człowiek też budzi jakieś w sobie nowe możliwości, bo nowy sposób wyrazu daje po prostu jakieś nowe narzędzia. O tym będziemy też rozmawiać. Za chwilę pogłębimy te wątki, jeżeli pozwolisz. Dodam jeszcze, że oczywiście Kosowal to był pierwszy pseudonim, pod którym wydałaś płytę Ina West jest kolejnym. Wspominałam na antenie w pierwszej godzinie programu alternatywnego, że dawno, dawno temu grałaś w zespole Julii Marcel. Tak. Ten bas z kolei przyszedł do ciebie za sprawą grania w zespole tego typa Mesa. I może tyle, jeżeli chodzi o porządkowanie i teraz słuchamy muzyki. Dobra. Może tak być? To gramy. Mówię coś. To jest ten taki sygnał od Iwanki, która mówi, że musimy w takim razie zająć się rozmową dalej. Sprawdzimy, co się wydarzyło z płytą winylową, ale myślę, że to jest kwestia sprzętu. Który wątek chcesz rozwinąć od razu teraz, kiedy łatamy dziurę? Ojojoj. Wątek może... A nie, Iwanka mówi, że już. To co, mamy łatać czy nie łatamy? Nie łatamy. Gram. Oh, Ciekawa jest ta miękkość, mówię do In West, która jest naszym gościem. Teraz jeszcze Dobry Wieczór. Dobry Wieczór. Którą właśnie winylowa płyta jednak podaje. Utwór Agata, który wybrzmiał. No, grałyśmy z płyty winylowej i ty mówiłaś, że słyszysz różnicę. Ja oczywiście całkowicie inaczej słyszę, bo nie słucham swojej muzyki. Ale teraz uświadomiłam sobie, że jest coś takiego apetycznego w płytach elektronicznych granych z winyla, zwłaszcza jeżeli one dążą w stronę techno, a potem dostają jakiś taki, no nie wiem, zamszu. Tak, one są takie bardziej seksowne, prawda, przez to. A propos seksowności, to płeć w tytule twojej płyty, i czyli dziewczyny, a do tego imiona konkretne pojawiające się na albumie są pewnym tropem, który chciałabym dosyć szybko rozwikłać. Czy to jest tak, że za tymi utworami i za konkretnymi imionami kryją się jakieś ogólne wrażenia, czy konkretne osoby? Te kobiety są takim everymanem, jak i konkretnymi personami, które gdzieś się w moim życiu pojawiły. To są osoby, z którymi przeżyłam jakiś czas mieszkając. Ja jestem dzieckiem internatu i tak całe moje życie wygląda na pomieszkiwaniu z przeróżnymi osobami, które mnie inspirują albo z którymi przeżywam pewne wydarzenia, więc to są też doświadczenia przejścia z matką na przykład. No tak, mama też jest, a właściwie mother, czyli po angielsku matka, też występuje jako tytuł nagrania i jako temat. Jako duży temat dla mnie to był wyjątkowo ważny do rozwikłania temat, który sprawił, że mogę teraz być spokojnym, szczęśliwym człowiekiem. No, żeby to nie zabrzmiało tak jakoś dramatycznie i czarno, to zdaje się, że ty masz z mamą bardzo dobrze poukładane stosunki, czy nie? Teraz już tak. Ale bywało różnie, jak i pomiędzy różnymi ludźmi w różnych relacjach, w różnych stosunkach, więc ten moment odłączenia i takiego zwizualizowania siebie jako osobnej jednostki i przecięcia takiej ostatecznego przecięcia pępowiny nastąpiła i tam się wylało na pewno, sporo się wylało. No bo matka jednak pomimo tego, że ma wobec dzieci tylko i wyłącznie dobre intencje, no to też jest, musi patrzeć na wiele innych osób, które tworzą ten cały krąg rodzinny. No i to są czasem bardzo trudne sytuacje do rozwikłania. To są jakieś takie antagonizmy, które przywołują jakiś mrok. Kiedy to mówisz, to od razu mam dreszcze z tego względu, że jako matka już nie na początkowym etapie takim najpierwszym, ale jeszcze nie na tym etapie, żebym musiała się obawiać, że to odcięcie będzie następowało w najbliższych tygodniach. Strasznie się stresuję, że no wiem, że tak musi się zdarzyć i to, o czym opowiadasz, jest absolutnie prawdopodobne i zdarza się pewnie w większości ludzi, ale no wydaje mi się to mega trudne. Dla ciebie to był taki materiał też artystycznie, czy jakby to, o czym opowiadasz i w ogóle tego typu zdobywane doświadczenia właśnie w relacjach, chociażby z tymi kobietami, współlokatorkami czy towarzyszkami jakiegoś etapu w życiu, to jest coś, co potrafisz przepracowywać właśnie pisząc teksty, pisząc muzykę? Czy jaki masz do tego stosunek? Czy to jest paliwo, czy nie? To jest na pewno paliwo. To są jakieś przygody, no bo też ścieranie się, uwielbiam przebywać pomiędzy ludźmi przede wszystkim. I lubię się z nimi ścierać, lubię z nimi dyskutować, ale też lubię się później zamykać sama w swojej jaskini i oddzielić sobie to, co dla mnie jest dobre, a to, co inni myślą, że dla mnie jest dobre. Lubię dużo czytać. Lubię Hemingwaya. Lubię Froma, bardzo lubię. Chyba jestem psychofanką. Więc to jest taki dwuetapowy, albo później jest trzeci etap pod tytułem pisanie piosenek i pisanie muzyki, wpadanie na jakieś pomysły harmoniczne. Ale tak, odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie tak. To jest wszelki bodziec do tego, do mojego rozwoju. To zawsze było tak u ciebie, że czułaś, że będziesz właśnie autorką i muzyki, i tekstów. Czy był w twoim życiu, bo nie wiem właściwie jak się ten twój w cudzysłowie romans z fortepianem rozpoczął. Zakładam, że to był twój najpierwszy instrument. Czy myślałaś, od razu byłaś pewna, że będziesz tworzyła, czy był taki moment, że mogłaś po prostu być, oj po prostu to zabrzmiało, jakbym deprecjonowała, być wykonawcą, czy też częścią orkiestry. Czy wiedziałaś od zawsze, że ty będziesz sama w tej swojej jaskini, jak to powiedziałaś, i będziesz właśnie pracowała na swoim materiale? Ja w ogóle nic nie wiedziałam. Ja pokochałam dźwięki pianina i po prostu byłam bardzo upartym dzieckiem, które powiedziało, że ja chcę teraz, ja chcę grać. I to raczej było takie właśnie bardzo introwertyczne, bardzo intymny czas dla mnie, który mogłam spędzić też sama, bo mam rodzeństwo, mam znajomych, mam ten internat, w którym po prostu ten rumor bucha i nagle jest tam moja taka bardzo wewnętrzna część, gdzie mogę sobie pewne rzeczy przepracować, ale też przemedytować. To jest taki rodzaj kontemplacji i uspokojenia, to był zawsze dla mnie. To przychodzi też pewnie, albo łatwiejsze jest, kiedy się już ma pewne umiejętności, ale szkoła muzyczna to generalnie chyba jest no, nie zawsze łatwa przygoda. W twoim przypadku to było spełnienie marzeń? To była bardzo trudna przygoda. Moi rodzice przeprowadzili mnie po egzaminach do mojej pani nauczyciel, która była starej daty. I nie mówiąc, nie witając się, wzięłam moje dłonie i zaczęła tak miętosić je. Ja byłam przerażona, moi rodzice chyba jeszcze bardziej, po czym stwierdzenie, to się do niczego nie nadaje. To? Tak, więc od razu zostałam sprowadzona do parteru. Ta pani później powiedziała, że ja w ogóle nie mogę grać przez najbliższe miesiące, bo najpierw musi odwrócić jakieś procesy, które we mnie zaszły nieprawidłowe, więc nie wiem do końca, co to była za ideologia, którą ona wyznawała, ale ja wchodziłam do niej z płaczem i wychodziłam z płaczem i zostałam przeniesiona szybko do pani, która nie mówiła po polsku, była Rosjanką, Tatiana, i porozumiewałyśmy się tylko i wyłącznie językiem dźwięków. To co, zagramy? Zagramy. i na łezy w naszym studiu. Słuchamy albumu Girls z dużym opóźnieniem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Z dużym opóźnieniem słuchamy go w swoim towarzystwie, ale cieszę się, że udało nam w końcu się przeciąć i jesteś w naszym studiu. Z dużym opóźnieniem, bo album obchodzi generalnie już pierwszą rodzinę ma za sobą, no jakoś to tak. Teraz powinno być, prawda? Tak, ta winylowa wersja też ukazała się pod koniec oficjalnie zeszłego roku? Kiedy? Tak, 12 grudnia. Tak, więc nadrabiamy, ale bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało spotkać. I bardzo mnie ciekawi, co miałaś na myśli, zapowiadając to spotkanie. I nawiązuję tutaj do tej twojej jaskini, tego momentu, w którym już zostajesz sama bez tych impulsów, odcinasz się i na zdjęciu, które opublikowałaś w mediach społecznościowych, jesteś w tej jaskini otoczona tonami sprzętu po prostu, na którym można różne rzeczy robić. Czy to oznacza właśnie etap, na którym się znajdujesz? Mam na myśli, czy komponujesz nowe rzeczy, czy masz gotowy jakiś materiał? Co się dzieje od tej strony twórczej? Ja cały czas tworzę jakieś nowe rzeczy. Także to jest proces, który trwa bardzo długo. One czasami lądują w koszu, czasami nie. Ale jestem taką osobą, która raczej ma tylko zamknięte projekty, albo ich w ogóle nie ma. Czyli nie masz takiej nie szuflady? Nic sobie w ogóle nie wysypuję. Ja szybko kończę. Lubię szybkie decyzje, bo później się demobilizuję. Więc wolę... Nie masz katalogu, gdzie masz 50 otwartych pomysłów na to, co mogłoby się kiedyś stać utworem, nie wiem, czymś większym, symfonią, nic takiego nie istnieje? Nie. Żaden szkicownik? Nie. Żaden notesik, gdzie ciekawe słowa się układają? Tak, taki notesik jest, leży przy moim łóżku i jak już włączam na koniec dnia dzikie zwierzęta albo ryby w głębokim oceanie, to wtedy sobie myślę o tym, co się wydarzyło, albo co bym chciała powiedzieć. Tak, a muzycznie one są w mojej głowie. A dzikie zwierzęta, przepraszam, ryby w oceanie, to są jakieś odgłosy, dźwięki, tak? To są filmy dokumentalne o koralowcach na przykład, albo o rekinach. Albo o niedźwiedziach, które muszą przejść przez całe miasto, żeby dojść do punktu, do którego dochodziły przez całe lata i miały swoją torowaną ścieżkę i to nagle byłam wielki most, więc one sobie tak lecą w tle zawsze i ja sobie wtedy myślę o tym, co się wydarzyło. Co się wydarzyło z moim życiem, tak? Z nami, z naszą planetą. Z naszą planetą, ze mną tego dnia, ze mną tego tygodnia, co mi przyszło do głowy i co ja bym chciała powiedzieć przede wszystkim, albo co się przewartościowuje. Bardzo dobrze rozumiem to, co mówisz, chociaż myślę, że gdybym miała codziennie zasypiać w otoczeniu no, osobiście mnie przejmujących i zasmucających treści, bo teraz już myślę, że kiedy oglądasz film o koralowcach, to też ginie ta rafa koralowa, albo... Tak, ginie, ale obejrzałam ostatnio taki super, który był bardzo optymistyczny i mówił też o zmianach w kodzie genetycznym samych koralowców, które się dostosowują do zmiany klimatu, więc to nie jest tak, że ja łączę katastrofy. Graficzne wizje tutaj przed snem, tylko raczej to jest właśnie taki uspokajający ocean z takim powolnym panem, który mówi o tym, jak się ma świat zwierząt. Za chwilę tutaj po prostu odpłyniemy wszyscy w te kierunki, więc możemy iść w dwie strony i obie są słuszne, bo wiadomo, że jeżeli ktoś nawet zagłębia się w przemyślenia, które nie zawsze są optymistyczne, a idąc tym tropem, który teraz zarysowałaś, no trudno być optymistą, bo codziennie jesteśmy bombardowani. Niektórzy uważają, że sztucznie, a niektórzy uważają, że po prostu tak wygląda świat informacjami o tym, jak strasznie wpłynęliśmy na życie też tych, którzy są od nas zależni. to potem na scenie, kiedy człowiek wychodzi, musi to z siebie wytańczyć, wyrzucić, wykrzyczeć, bo kiedy spotyka się Inę West na żywo, to właśnie jest ta kula energii. I to jest całkowicie zgodny wątek, tak można byłoby to, wiadomo, że życie składa się z różnych elementów, ale można byłoby też pogłębić ten temat i jednym pytaniem chciałabym to doprecyzować. Ty czujesz wobec tego świata, w którym teraz żyjemy, bezradność, czy czujesz w sobie jakiś taki element, który cię napawa jakimś takim poczuciem sprawczości, że może jednak coś możemy zrobić? No, myślę, że gdybym, przepraszam, gdybym w ogóle o tym nie myślała, to też nie starałabym się komunikować tego ze słuchaczami. Może nie jestem najbardziej wpływową na świecie osobą, ale mam poczucie, że każdy jak zrobi mały kroczek, to nagle ktoś może pomyśleć więc o tym, co się dzieje dookoła. Więc była ta czekoladowa płyta, a teraz przy winylu jest naklejka, wlepka i plakat z pszczołami autorstwa Ady Zielińskiej. Namalowała go w ramach hashtagu BeFriendly i część zysku zostanie przeznaczona na wsparcie uli w mojej rodzinnej miejscowości. Więc gdzieś tam cały czas mi to przemyka przez głowę, dlatego też nie zrobiłam płyty CD, bo wiem, jak one potrafią zalegać w piwnicach moich znajomych. No, tutaj też mogłabym uderzyć się w piersi. Wskoczymy w takim razie na płytę i wracamy do samego początku, czyli do nagrania, które otwiera twój album w obu wersjach. My słuchamy oczywiście z tej wersji binaurowej dalej, Tender Age. I'm really sorry, Issa, what I hurt your feelings about hiding with Marla against with in the playground. I just wanted to say sorry. What? I'm sorry too. Tender Age, utwór, który otwiera płytę Girls. Inna West, autorka tego albumu i tej piosenki, jest z nami. Witam. A dziewczynka, którą słychać na samym początku, od której w ogóle się wszystko zaczyna, to też nieprzypadkowa mała kobieta. Nie, to jest Marla. To jest 3,5-letnia w zeszłym roku dziewczynka, którą ja się opiekowałam, jak stwierdziłam, że już za długo jestem w jednym miejscu i przecież czemu się nie przeprowadzić gdzieś. To jeszcze mnie nie było na wyspach, więc przeprowadziłam się do Bristolu i tam opiekowałam się taką małą kobietką, która mi zwiewała we wszystkie strony i bardzo nadużywała tego, że nie jestem native speakerem. A jak to jest, bo pojechałaś opiekować się nią już jako doświadczona w różnych momentach artystka i człowiek. Można tak swoje życie zmienić, tak rzeczywiście decydować, że no to teraz spróbuję, jak to jest na przykład mieszkać w Bristolu i opiekować się Marlą? No właśnie ja mam takie przeróżne dziwne pomysły i czasami z tego potem rodzą się wspaniałe rzeczy, znajomości. Nawiązałam wspaniałe kontakty, ale są też te negatywne strony i odkryłam bardzo gruby, szklany sufit na wyspach, gdzie Polak nie chcę powiedzieć, nie ma szans dotarcia i przebicia, ale niestety coś w tym jest. No coś w tym jest, myślę, że nie tylko na wyspach, ale generalnie wszędzie tam, gdzie przyjeżdża człowiek, który ma apetyt na więcej, zdaje sobie sprawę z tego, kim jest, z czego się nauczył, co potrafi. No a jednak musi się odnaleźć w innym otoczeniu i najczęściej zaczyna się od samego dołu. Niezależnie od tego, czy jesteś Polakiem, czy jesteś Francuzem w Stanach Zjednoczonych. No, dokładnie. Jeżeli musisz się od początku zbudować, to zawsze bywa trudne i zazwyczaj trzeba bardzo obniżyć oczekiwania, czy też zgodzić się z tym, że się jest inaczej postrzeganym, niż się do tego człowiek przyzwyczaił. Może wskoczymy na chwilę do muzyki, bo cała nasza rozmowa, aczkolwiek dla mnie bardzo interesująca i w rejonach, które na co dzień mnie zajmują w myślach, myślę, że ciąży w stronę melancholii, podczas gdy i to też jest znowu paradoks tego, jak słowa czasami nie dążają za życiem. Właśnie przez to, że jesteś w ruchu, przez to, że potrafisz dokonywać takich zmian. Rozumiem, że też to, że zamykasz sprawy i one muszą być skończone, wynika z tego, że no, trudno ciągnąć za sobą wielkie bagaże, jak człowiek chce podejmować decyzje i zmieniać swoje życie. No to muzyka jest tą taką przestrzenią, którą masz w głowie, jak powiedziałaś, i ona jest niezwykle żywiołowa, chociaż nie oznacza to, że jest jednorodna w tej żywiołowości. Od Kosowo do dzisiejszej Inny West, jakbyś spojrzała na to, co jest dla ciebie istotne w muzyce i to, co dla ciebie jest sprawiać największą frajdę w komponowaniu i w produkowaniu utworów, to jak to opowiedzieć, jak to nazwać? No teraz ja w ogóle moje rejony myślowe uciekły gdzieś od piosenki w stronę długich form powyżej 5 minut. I było to wyzwanie postawione przez moją przyjaciółkę, która uwielbia techno, Agatę. Zresztą Agatę, od której się zaczęła utwór Agata. No i ona powiedziała mi, Boże, 3.30, cały czas 3.30, jakbyś zrobiła coś, co ma powyżej 5, to by dopiero było. No można byłoby w końcu zatańczyć, prawda? Bo 3.30 człowiek zanim zacznie, to już jest po wszystkim. Więc ja bardzo wzięłam to do siebie, bo ją bardzo szanuję. I stwierdziłam, okej, to robię to. A później zaczęłam robić tego więcej i ostatnio wypuściłam taką wideosesję na dachu, gdzie jest tego bardzo dużo, a wkrótce na Dzień Kobiet zagram w ogóle technoset w Warszawie, więc zapraszam też serdecznie na imprezie. Panie proszą panów, techno jest kobietą. Informacje oczywiście na ten temat w sieci, ale będziesz grała nie tylko swoje utwory, wtedy już do setu potrzebujesz dużo, dużo, dużo, dużo więcej. No właśnie, gram swoje. Tylko swoje? Tak. To jest ta przewaga, kurczę, blade, ktoś potrafi sam sobie napisać utwory. Nie, ja nie gram setów techno, ale czasami zdarza mi się grać i trzeba naprawdę się zdrowo namęczyć, wybierając utwory innych wykonawców. To jest praktyczne to, co robisz. Ale jeżeli chodzi o płytę i ewentualne pomysły na coś kolejnego, to myślisz, że te dłuższe formy i właśnie coś w stronę techno to mogłoby być trop, który pozwala nam patrzeć w przyszłość? Na pewno dłuższe formy, na pewno niestandardowe formy. Wciąż taneczne, wciąż z dużą ilością bitów, ale moje upodobania też ostatnio ze sprawą zespołu Men I Trust i jazzowych wykonawców, których zaczęłam słuchać, też się trochę zmieniły i mam dużą potrzebę nie krzyczenia, tylko komunikowania i takiego zdystansowanego spokoju i wolnych temp. To tego ci życzę, żebyś mogła tę potrzebę zrealizować, chociaż prawdopodobnie w twoim życiu jest tak, że jak znajdziesz inny zespół, albo inny rodzaj muzyki, albo jakiś instrument, no to może się okazać, że porwiecie to w jeszcze inne rejony. Ale to jest, myślę, intrygujące. Mam wrażenie, że dopiero dotykamy tego, czym jest Ina West jako postać, jako artystka, która została przez ciebie stworzona. Czy jeszcze ktoś w ogóle się do ciebie zwraca po imieniu, Iza? Poza tym, że słyszeliśmy, że twoja podopieczna tak do ciebie mówiła. Czy ktoś jeszcze tak do ciebie mówi? Czy wszyscy już mówią Ina? Wszyscy mówią Inka, Izula się zdarza, Izunia. Czyli to jeszcze funkcjonuje. Jeszcze funkcjonuje. W zespole Mesa czasami się zdarzy komuś wymcknąć. Izunia. Izuniu, bardzo ci dziękuję za to, że byłaś naszym gościem. Wskakujemy teraz już do komputera, bo utwór Anna, czyli taki, który odpowiada standardom wyznaczonym przez Agatę, ma 7 minut z delikatnym wąsem i właśnie tym utworem się dzisiaj pożegnamy. Jak będziesz miała coś nowego, to czuj się zaproszona, już teraz przetarłyśmy ścieżkę, więc pewnie będzie nam łatwiej się namierzyć. W takim razie mówię ci do zobaczenia przy kolejnej okazji. Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Jeszcze chciałam powiedzieć, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywne wszystkie tytuły zapisane już teraz są dostępne i oczywiście także chciałam zaprosić na spotkanie w najbliższą sobotę po godzinie 13 w Radiowym Domu Kultury. I napisy końcowe nasze: Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała, a gościem drugiej godziny programu alternatywnego była Ina West. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję.